Caught people on the beat. Yeah, yeah. Oh, na, na, na. Oh, ma, ma, ma. Oh, na. Akapu limesha cha, mepitiliza maudhi ya mezidi. Moyo wangu koma nawe. Soko la karafu umeuza daga, na ule utamu umeugawe ya kijiji. Umenipa donda la roha isipagawe. Mungu amenipa ufahamu, natambua lipi chema na baya. Usinizuge kwa tabasamu, kumbe una lako moyoni. Na misha zoea mila, kikwetu kusema sema ni roho mbaya. Ningalikuwa na uwezo mwanzo ningekuficha mfukoni. Ulinidanganya kumbi kumbi lale bila chandarua. Kumbe mume ng'ata, tulinikunguta mafungu nilipoomba nyingi dua. Ukaniondolea mashaka. Mapenzi halazimishwi ya ukuridhana mimi nenda. Ila nakuombea ukaishi maisha mema. Pia siwezi na silazimishi, labda sina thamani. Wenda kuondoka kwako kwangu Mungu akaleta neema. Nimekubali mi, japo ni maumivu ila. Nimekubali mi, japo utoki kwa kili yangu naizunguka. Nimekubali mi, nimekubaliana na wewe. Nimekubali mi, nimekubaliana na wewe. Mana kwenda ni ndani bado inanchoma. Na maumivu wezi asikia na yasikia mwenyewe tu. Na hali ya upweke sio kawaida. Najua dhahiri kwa najinyima amani. Stress ingekuwa kilevi vimyo kulala na viatu. Jua mwana kuyataka ndo mwana kuyapata. Mungu wa mimi mja wake, usinungunike kwa utakacho kipata. Manando unacho kitafuta. Umekuwa gari la taka au nagatabaka. Mekosa azia mwanamke, tulia ya kufate magari bovu. Wakutwa kwa fata fata we. Mapenzi halazimishwi ya ukuridhana mimi nenda. Bila nakuombea ukaishi maisha mema. Pia siwezi na silazimishi, labda sina thamani. Wenda kuondoka kwako kwangu Mungu akaleta neema. Nimekubali mi, japo ni maumivu ila. Nimekubali mi, japo utoki kwa kili yangu naizunguka. Nimekubali mi, nimekubaliana na wewe. Nimekubali mi, nimekubaliana na wewe. Ibra Konde Music Worldwide. Nimekubali, nimekubaliana na wewe.